Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Teala imanın üçüncü şartı olan ve kütübihi konusu, yani kitap ve iman konusu inşallah nasip olsa. Kitap deyince tabi burada bundan maksat nedir, amaç nedir? Semavi, yani ilahi kitaplar. Bunlara semavi kitaplar deniyor. Bunun nedeni de Cebrail aleyhisselam gökten gelerek bunları peygamberlere vahiy ile getirdi, bildirdiği için bunlara bu isim veriliyor. Kitaplara iman deyince Allah Teala'nın peygamberlerine gönderdiği ne kadar kitap varsa bunların hepsi iman farzdır ve şarttır. Bir Müslüman ben yalnız Kur'an'a iman ederim, diğer kitaplara inanmam derse Allah korusun dinden imandan çıkar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u bildirdiği gibi Sufla Allah da bildiriyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bunun için bütün kitaplara iman farzdır, imanın şartıdır. Allah Teala buyuruyor bizlere Nisa suresi ayet 136'da. Bismillah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ey müminler, Allah buyuruyor Cecaalü. Kur'an-ı Kerim'de bazen ya eyyühennâsü gelir. O zaman bu ilahi hitap bütün insanları kapsar. Yine Kur'an-ı Kerim bazı yerlerinde yalnız müminlere gelir. Burada da ilahi emir müminleri kapsar. Burada Mevla'mız buyuruyor, ey müminler, iman edenler, aminu, iman ediniz. Yani tecdidi iman deniyor buna. Tecdid, tefil babından ceddede fiilden geliyor ki tecdid yenileme anlamına geliyor. Tefil babının bilansı da kesret için olduğu için demek ki sürekli çok çok imanın devamlı tazelenmesi, yenilmesi gerekiyor. Mevlamız buyuruyor, ey müminler, iman edenler, aminu, iman ediniz. Billahi, tabi öncelikle Allah'a iman cercali. Ve Resulihi, Allah'ın Resulü peygamberine, vel kitabillezi, ve o kitaba ki, nezzele ala Resulihi, o Resulüne, peygamberine, buradaki Resul tekil oluyor. Yani Hazreti Muhammed'e indirmiş olduğu kitaba, Kur'an-ı Kerim'e de iman ediniz. Daha vel kitabillezi enzele min kablu. Ve ondan evvel indirilen kitaplara da iman ediniz Mevlam buyuruyor. İşte bu Allah-u Teala'nın emridir ve imanın kapsamındandır. İman içindedir. Demek ki hem Kur'an-ı Kerim'e iman gerekiyor, hem de Kur'an'dan önce indirilen kitapların her birine iman etmek şarttır, imanın gereğidir, farzdır. Yalnız tabi önceki kitaplara iman deyince Allah-u Teala'nın indirdiği gerçek kitaplara imandır. Bunu kapsar. Yani Allah-u Teala Mevlamız tabii çok kitap indirdi. Bunların bir kısmına suhuf deniyor. Suhuf, sayfanın çoğulu. Yani sayfanın çoğulu. Mesela ilk suhuf Adem Aleyhisselam'a 10 tane indi. 10 sayfadan ibaretti. 100 tane suhuf indi. Değişik peygamberlere. 4 tane de büyük kitap indirildi. Yine peygamberlere. İşte bu 4 kitabın ilki Tevrat-ı Şerif'tir. Hazreti Musa indirildi Tevrat-ı Şerif. İkincisi Zebur'dur. Bu da Hazreti Davud Aleyhisselam'a indirildi. Üçüncüsü İncil'dir. O da Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirildi. Ve sonuncusu, dördüncüsü de Kur'an-ı Kerim'dir. O da Elham Peygamberimize indirildi. Tabii önceki kitaplar, önceki peygamberler, onların biraz daha değişik, farklı özellikleri vardı. Önceki peygamberler yalnız bir topluma, ümmete peygamberler gönderirlerdi ve onların hükümleri arkadan başka peygamber gelinceye kadar idi. Eğer gelen bir peygamber ul azim ya da resul makamında bir peygamberse, ondan sonra gelen yakın peygamberler nebi makamında ise, o nebi olan peygamberlere özel bir şeriat, kitap, ahkam verilmezdi. Onlar önceki resul olan peygamberin kitabına bağlı idiler. Ancak bir resul peygamberden sonra başka bir resul peygamberi gelince, sonradan gelen resul olan peygambere özel olarak ayrıca ona Mevlam bir şeriat verir. Suf, kitap ona verilirdi. O önceki peygamberlere tabi bağlı olmazdı. Böyle olunca da önceki kitapların, önceki peygamberlerin hükümleri, emirleri de tabi sonradan geçersiz olacağı için önceki kitaplar Allah'ın korumasından değildi. Onlar zamanla unutuldular, gittiler. Mesela günümüzde suhuflardan hiçbir eser kalmamıştır. Tabi bazı rivayetlerde kitapta da geçer, fakat kesin olarak önceki 100 suhuftan kesin olarak bir hüküm kalmamıştır. Hatta Mevlam şöyle buyuruyor bizlere Maide suresi ayet 48'de. Esselamu billah, bismillah. Likullin cealna minüküm şir'aten ve minhaca. Sizde Mevlam buyuruyor her birinize, her ümmete şir'aten bir şir'at kıldık ve minhaca bir yol kıldık Mevlam buyuruyor. Demek ki her peygambere Allah Teala, ki resul olan peygamber Mevlamız, başka bir şer'i hükümler verdi. Başka bir yol izledi bunlar, izlediler. Tabii ki imanda, temelde hepsi aynı olmak koşulu ile. Yani Allah'a imanda, ahirete imanda, peygamberlere imanda, bu imanı konularda tabii değişik olamaz tabii. Bu kesin olmakla beraber imanın dışındaki furuat denen ibadetlerin detaylarında, bazı maddelerin helal ya da haram olmasında, o toplum için hangisi daha yararlı ise, ya da Rabbim bazen toplumlara, Rabbim ceza olarak Rabbim bazı toplumlara da helal gıdaları haram kılmıştır. Bazen de tabi bir zorunluluk olarak, mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ın babamızın zamanında ona verilen suhufta tabii o günün koşullarının zorunlu gereği olarak karı evliliği meşru idi. Kim kimle evlenecek? Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Hazreti Havva annemiz Adem babamızın sol kaburga kemiğinden yaratıldı. Bunlar tabii biri dişi, biri erkek. Mevlam'ın izniyle izdivaç vaki oldu. Evlendiler, çocukları oldu. Her doğumda Havva annemiz ikiz doğurdu. Biri kız, bir erkek olmak üzere. 19 defa böyle doğum yaptı. 20. doğumunda tek erkek doğurdu. Peki ne olacak bunlar şimdi? İnsanın nesli nasıl üreyecek? Tabii Allah'ın koyduğu kural dünyada böyle oluyor. Ne kadar canlılar varsa ki bitkiler dahil, bütün hayvanat dahil ne kadar canlılar varsa her canlı mutlaka erkek ve dişi çiftten ürüyorlar. İnsanın da böyle olması için Allah'ın koyduğu bu denge ve kuralın gereği Adem Aleyhisselam'ın çocuklarına birbiriyle izdivacı gerekiyordu. İşte Rabbim kendi yarattığı bu insanları Rabbim Adem Aleyhisselam'a böyle emir verdi. Ondaki suhta o zaman karı evliliği onlar için meşru oldu. Tabi sonradan bu kaldırıldı. Bunun gibi demek ki eski toplumlarda onlara böyle gelen peygamberlerde onlara verilen şer'i hükümlerde, ahkamda, din hükümlerde bunun için değişiklikler vardı onlarda. Vardı. Şimdi eski kitaplardan suhuflardan hiçbir eser kalmadığı gibi Tevrat, Zebur, İncil de tabi zamanla tarif edile edile yani tarif kelimeler oyunlarıyla yeri değişti, bozula bozula onlar da asılların çoğu getirdiler. Tevrat'ın bir farklı özelliği vardı. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra sürekli peygamberlere geldiler. Bunun için Hazreti İsa Aleyhisselam zamanına kadar Tevrat'ın aslı kaybolmamıştı. Biliyorsunuz bir ara Butun Nasur, Asuriler ya da Babililer Kudüs'ü yağmaladılar. Tevrat'ı yaktılar. Meşri yakıyıklar, insanı aslı kestiler. O zaman Tevrat her yakıldı ise de sonra Üzeri Aleyhisselam'ın vasıtasıyla o tabi ezber bildiği için Tevrat'ı yeniden Tevrat gelişti. Sonra yine başka peygamberlere geldiler. Peygamberler tabi vahiy yoluyla Tevrat yine yayıldı. Ancak Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberliğinin başlamasından sonra tabii Tevrat'ta son peygamberin geleceği yazılmıştı, müjdelenmişti. Ve Yahudilere son peygambere uymaları emir olunmuştu. Ne yazık ki Yahudiler aşırı ırkçı Yahudiler. Onlar bütün diğer insanların Yahudinin yararına yaratığı inanan kişiler. Kendilerini çok üstün gören kişiler son peygamberin Yahudi'den olmayıp da Arap'tan gelmesini hazmedemediler. İşlerine sindiremediler. Düşman kesildiler. Tevrat'taki son peygamberle ilgili ne kadar ayetler varsa onları sildiler, karıştırdılar, orasını burasını derken Tevrat alt üst oldu gitti tabii. Gerçi Tevrat'ta yine bazı hakikatler var Tevrat'ta. Yalnız hükmü kaldırılmış oldu ama. mensuh deniyor buna. Yani sonradan peygamberin gelmesiyle, hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğe başlamasıyla hükmen Tevrat yürürlükten kaldırılmış oldu o zaman da. İncil'e gelince, İncil durumu daha da garip ondan. İncil'in durumu. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu. Peygamberlik verildi. İsa Aleyhisselam da o da İsrail oğullarından, yani Yahudi neslinden idi ve onlara peygamber gönderildi kendisi Kudüs'te. Ancak İsa Aleyhisselam 3 yıl dünyada peygamber olarak kalabildi. Yahudiler onu peygamber diye tanımadılar. Annesi Hazreti Meryem validemize iftira ettiler. Yani babasız bir çocuk doğamaz diye bunu kabullenmediler. Hazreti Meryem'in haşa gayri meşru bir ilişkiyle Hazreti İsa'yı gebe kaldığını iddia ettiler. Onu böyle bir kötü şeyle suçladılar. Zavallı Hazreti Meryem validemiz Mısır'a kaçtı, oraya kaçtı, buraya kaçtı. Yavru İsa Aleyhisselam'la beraber düşman kesildiler. Ve İsa Aleyhisselam Hazretleri 30 yaşına peygamberliğe başlayınca havarilerin dışında çok az kişi ona iman ettiler. Ve Yahudiler onun bir türlü peygamberini kabul etmediler. Haşa babasız çocuklar, babası bellisiz çocuklara verdik isimle onu suçladılar. Hazreti Meryem'e iftira ettiler. Garip meşru işte bulunu derekten ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştılar Yahudiler. İsa Aleyhisselam tabi hep gizli gizli saklandı falan derken en sonunda işlenen biri onun yerine onlara haber verdi. Allah'ın hikmetinin gereği İsa Aleyhisselam'ı ihbar eden kişi İsa Aleyhisselam'ın şekline dönüştürüldü Allah tarafından. Yahudiler orasına bastılar. Allah da İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdı. Diri olarak göğe kaldırdı. Ve Yahudiler de İsa Aleyhisselam'ın zannı ile Hazreti İsa Aleyhisselam diye onu ihbar eden kişiyi çarmıha geldiler. İşkence yaptılar. Onu öldürdüler. İsa Aleyhisselam Hazretleri ancak 3 sene peygamberlik yapabildi. 3 sene zarfında da çok gizli çalıştı. Yeraltı faaliyetleriyle çok gizli çalıştı. Kendisine ancak 12 havari yünkü sadık idi. İşte biri sonunda ihanet edildi kendisi, 11'e indi bunlar da. Ancak havariler İsa Aleyhisselam'ın süyanında kaldılar. Ondan İncil'i, Hristiyanlığı, dini öğrendiler kendisinden. İsa Aleyhisselam'ın tavsiye üzerine onun havariler etrafa dağıldılar. İsa Aleyhisselam zamanında İncil kitap şeklinde yazılıp toplanmadı onun zamanında. Hazreti İsa Aleyhisselam sohbetlerinde havarilere İncil ayetleri okudu. Açıklamalarını yaptı. Kendi bunlara öğütüde bulundu. Nasihatıda bulundu. İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılışından sonra etrafa dağılan havariler tabi ellerinde İncil diye kitap yok. İsa Aleyhisselam dinlediklerini İncil diye İsa Aleyhisselam'ın yorumlarını, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hareketlerini, yaşantılarını, onunla geçen durumlarını ve havale kendiliklerinden de tabi buna ilave ederek, yani bir nasihat şeklinde ilave ederek bunları insanlara çok gizli anlatmaya çalışırlar. Yahudilerin korkunç baskısı zulmü altında ve havalardan kaçtılar, Roma Devleti'nin bulunduğu ülkelere dağıldılar. O günkü Roma Devleti de, Romalılar da bu haberlere karşı aşırı derecede düşman kesildiler. Bunlara iman eden ilk Hristiyanları öldürürler. Hatta diri diri bunları aslanlara parçalattılar. İşkin yaptılar bunlara. Bu şekilde İncil kitap haline dönüştürülemedi. Çok gizli çalışmalar ile İncil'den ayetler, İsa'nın yaşantısından örnekler ki bunlara siyer deniyor İslam'da. Tarihi olaylar, havarilerin hareketleri, onların sohbetleri böyle birbirine karışa karışa sonra zamanda ileriden gelenler bunları bir kitaba dönüştürdüler. Ama kitap tabi aşure çorbası gibi oldu. İçinde İncil'den bazı şeyler karışık, yorumlar karışık, Hz. İsa'nın hayatından alıntılar, yaşantısından karışık, havarilerin sohbetleri buna karıştı. Bunları duyan sonradan gelenler, her biri duyduklarına göre, akıllarında kaldığına göre, anlayışlarına, yeteneklerine göre bunlara bir kitaba dönüştürdüler ve bunların hepsine İncil adını verdiler. Bu şekilde aşağı yukarı 3 asır geçti. Tabi babadan oğula, toruna, torunun toruna derken böylece sürekli İncil kitapları yazılmaya başladı. İlaveler, hatta efsaneler, hikayeler böyle. Çeşitli şeyler din adı altında ve İncil adı altında yazmaya başladı. Sonra Roma İmparatoru Konstantin, ki bir Konstantin denen o imparator, 323 yılında miladi, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılışından 290 sene sonra Konstantin Hristiyanlığı benimsedi. Onu kabul etti kendisi. Onun kabul etmesiyle çok dikta, otoriterdi kendisi. Romalılar da buna inanınca zorladı kendisi tepeden baskıyla. Ve Hristiyanlık Roma Devleti'nin resmi din haline birdenbire dönüşü verdi. Dönüşü verdi ama evet bir takım din adamları diye işte papazlar, psikoposlar, şunlar, bunlar var, rahipler ve ibadet çekilenler var. Fakat bahsediyor ki Konstantin bir kitap kargaşası var. İncil, İncil, İncil, İncil. Her kilisede, her okunan İncil başka İncil. İnanç da başka, ibadet de başka, verdiği haberlerine başka, günah sevabı başka, yüzlerce, hatta 300 küsur İncil adı altında kitap dolaşıyor Roma Devleti'nin de Hristiyan arasında. Kim ne yapacağını bilemiyor, karma karışık. Biri böyle diyor, biri böyle diyor. Elinde İncil'ler var ama. Bunun üzerine Konstantin emir verdi. İznik şehrinde o günün güya din adamları yani papazlar toplandılar. Konstantin'in emri ile bir komisyon kuruldu ve bunlara emir verdi Konstantin. Bu İncil'in arasından birini gerçek İncil'de seçin diye. Zaten başka yapacağı yoktu bir şey ama. Tabi başka peygamber gelmediği için ancak ilahi kitaplar peygamberler bilir vahiy yolu ile bilirler. İnsanlar ister papa adını alsın, ister papaz olsun, ister psikopos olsun, ister baş psikopos olsun. Kendi kendilerine insanlar ne makam verirse versinler, insandır insanlar. Yani normal insandır, vahiy tabi gelmez, gelmez. Toplanan papaza kuruluşu ne yapacak? Ellerinden ne gelir ki? Gerçekten ne bilsin onlar? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı 290 sene olmuş. Aradan kaç nesil geçmiş. Papazlar ne yapabilirler? Tabii şey yapamazlar böyle. Ama onlara Konstantin emir vermiş, yetki vermiş. Tam bir toplandılar. Kitapları karıştırıyorlar. Ama neye göre bunlara kıyas yapıyorlar? Tabii kendi akıllarına göre, yaşantılarına göre, kendilerine nasıl bir şey, bir din istiyorlarsa, kendi hayallerindeki din nasıl bir din oluşma istiyorlarsa, ona en uygun kitabı seçmeye çalışırlar. Tabii gerçek İncil bulmaları imkansız. Sonunda çok çalıştılar, işte incelediler derken bir kitapta anlaşma sağlayamadılar. Şu İncil diye. İşlerinden dört tanesine artık karar vermeye mecbur kaldılar. İşte bugün o günden sonra Hristiyan dünyasında okunan dört İncil vardır. Dört İncil vardır ki buna da birbirini tutmuyorlar. Aradan çok çelişki aralarında var. Nedir bu İncil'ler? Matta'ya göre İncil. Luka'ya göre İncil. Markos'a göre İncil. Yuhanna'ya göre İncil. Yani Yuhanna İncil'i, Markos İncil'i diye bu şekilde isimler bunlara verildi. Dört İncil'i gerçek İncil diye papazlar kurulu seçti. Peki bunların gerçek olduğunu nereden biliyorlar? Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'a tek İncil indirmişti. Onu da biliyorlar. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a tek İncil indirdiği halde bunlar dört İncil'i de, ki dört İncil yazarı da başka, aralarında da çelişkili bölümler, tam birbirine zıt bölümler aralarında var. Bunları gerçek diyebilirler. Belki artık korktular. Belki buna mecbur kaldılar tabii. Fakat tabii bu tatmin olmadı kamuoyunu. Yani Hristiyan dünyanın tatmin olmadı bunda. Sonra bu İzmir'deki papazlar kurulunda dahil olmayan diğer papazlar, psikoposlar da buna baş kaldırdılar. Bunu tanımadı onlar bunları. Tabii onun eline başlayacak İncil'ler de var. Herkes benimki doğru demeye kalkıştı. Hristiyan dünyasından yüzlerce farklı sesler gelmeye başladı. Hristiyanlarsa tatmin olamadı. Dört İncil'i kabul etmediler, edemediler. Sonra tabii yine Konstantin emriyle başladı tekrar toplanmaya, işte orada burada derken toplana. Hatta günümüzde bile hala bugün Hristiyan dünyası, özellikle Vatikan'daki kardinaller meclisi hala bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. İşte İncil diye gerçek İncil yüzünde kalmadı. Yani bugün bu Hristiyan dünyası biliyorlar. İncil'ler ne zaman papaza kurulan seçildi? Diğer hangi tarihlerde, ne zaman, nerede böyle? Yani sürekli olarak devamlı bu İncil'ler tekrar elden geçirildi, bazı yerlere değiştirildi, bazı ilave edildi. Böyle sürekli artık papazların bir oyuncu haline geldi bu kitaplar. Tabii bir kilisenin baskısı Hristiyan dünyasını bayağı bir ezdi kilisenin baskısı, yani kilise bu arada biraz da papalık, hele Avrupa'da öyle zaman geldi ki krallara bile hükmettiler papalar. Yine bu arada ilmin gelişmesine engel oldular. Mesela dünya dönüyor diyen İtalyan bilim adamını zina atlar 70 yaşında. Zavallı Galileo'yu zina atlar. Orada zavallının gözü de kör oldu. Ölümüne sebep oldu orada böylece. İşte Hristiyan dünyası bugün Hristiyanlığı katı katıya, yani radikalce Hristiyanlığa bağlılar. Ne yazık ki İslam dünyasına da Hristiyanlaşmaya çalışıyorlar. Misyoner teşkilatları ile, dolarları ile, euroları ile, paraları ile, o bastıkları, kendileri kesin inanmadıkları İncil'leri Müslümanlara sokmak suretiyle çalışıyorlar. Ama gerçeği bu Hristiyanlığın. Peki Kur'an-ı Kerim'e şimdi gelelim. Peki Kur'an-ı Kerim Allah indirdiği Kur'an-ı Kur'an mı bugün yeryüzünde? Buna gelelim şimdi. Allah Teala Şevri Melan buyuruyor. Estağfirullah. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Hicr suresi ayet 9'da Mevlam buyuruyor. İnna nahnu, Allah buyuruyor. Bir azametimiz de Mevla buyuruyor. Nezzelne zikre. O zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik Mevlam buyuruyor. Azametimizle. Buradaki bizden maksat azamet, büyüklük anlamına geliyor. Mesela bir kişi karşındaki şahsa sen demez de siz der kişi. Aslında siz çoğuldur. Karşı kişi tektir karşısında ama ona saygıdan dolayı kişi karşıkine siz der. Sen demez. İşte burada Allah-u Teala Mevlamıza da azametinden dolayı Mevlamıza böyle buyurulur. Mevlam buyuruyor. O zikri, Kur'an-ı Kerim'i bir indirdik Mevlam buyuruyor. Ve inna lehu lehafizun. Onun hafızı, muhafızı, koruyucusu yine biziz Mevlam buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim kesin olarak Allah Teala Mevlamızın korumasında Kur'an-ı Kerim. Bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'in bir harfini kimse yerinden kımlatıp değiştiremez. İnsanlar belki dağların yerini değiştirebilir insanlar zamanla. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfi insanlar değiştiremediler, değiştiremeyecekler çünkü Allah'ın korunmasında. Neden mi? Peygamberimiz tabi son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap. Gerek peygamberimizin peygamberliği, gerek Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, ahkamı, kıyamete kadar bütün insanları kapsadığından, haşa Kur'an-ı Kerim değiştirilirse ki Kur'an düşmanları, İslam düşmanları, eğer Kur'an-ı Kerim'in bir harfini değiştirme güçleri yetseydi, tam böyle değişik değişik aslını getirseydi ne olacaktı? Yeryüzü kitapsız kalacaktı. O da nedir? Artık kıyamet kopmaz demektir muhteremler. Ama önceki kitapların hükmü ancak ki belirli bir zamanla sınırlı olduğundan, arkadan başka peygamber geleceğinden önceki suhufların kitapların koruyucu Allah'a, Allah'ını almadı koruması altına. Onlar o zaman unutulurlar. Tabii unutulmaları da aslında faydası vardır. Mesela günümüzde yürürlükten kaldırılan kanunlar da yürürlükte olan kanunlar gibi aynı şekilde bir arada bulunurlarsa tabii bir kanun kargaşası olur böyle. Bir kanun yürürlükten kaldırıldığına göre o kanun artık rafa kaldırılması, depoya atılması, unutulması gerekiyor. Bunun için demek ki Allah Teala'nın hikmetinin gereği hiçbir şeye başıboş değil muhteremde. Hiçbir şeye başıboş değil. Allah Teala'nın hikmetinin iradesinin gereği önce kitapların hükmü kaldırıldığı için Allah'ın korunması olmadılar. Tabi zamanla tarifat edildi, değiştirildi, uyduruldu ve bunlar tarihe gömülüp gittiler. Kur'an-ı Kerim ise Allah Teala'nın korunmasında. Kur'an-ı Kerim peygamberin zamanı tabi peygambere gelir ilahi kitaplar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 40 yaşına gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Allah Teala peygamberimize ilk olarak Nur Dağı'ndaki Hıra Mağarası'nda peygamberimize Kalem Suresi geldi. Alak Suresi geldi. Bismillah. İkra Bismi Rabbik ile başlayan geldi ve 23 senede Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Önceki kitaplar, gerek suhuflar, gerek Tevrat, Zebur ve İncil, onlar o günkü peygamberlere birdenbire verildi. Zamanla değil, böyle peyderpey parça parça verilmedi onlar böyle. Ondan önceki peygamberlere birden verildi. Neden? Mesela ilk bir kitap Tevrat'ı ele alalım. Musa Aleyhisselam Hazretleri Mısır'da ki Firavun baskısı altındayken peygamberlik verilmişti. İsrailoğulları hepsine tabi bağlıydılar. Yıllarca bu devam etti bağlılık. Ama kitap daha gelmemişti. Sonra Allah'ın emri Musa Aleyhisselam onları aldı. Kızıldeniz'i geçti. Tisa arasına geçti. Sina çölüne geçti. Musa Aleyhisselam. İşte oradaki Musa Aleyhisselam'a Tevrat, Tur-i Sina'dan alan bir de verildi. Verildi. Ve orada bulunan o İsrailoğulları Tevrat'ın bütün ahkamını uygulamaya mecbur edildiler. Yani farz kıldı onlara edildiler. Tabii namazı, haramı, helalı bütün yaşantıları içine alan bütün hükümlere yani muhatap oldular. Zaten çölde yaşıyorlardı. Bir de çalışmıyorlardı da böyle çölde. Onlara Rabbim selva kuşu yani bılınç alanları veriyordu. Bir de onlarına çöldeki bitkiler üzerine gökten bir şey yağdı tatlı. Kut helvası diye onu yiyorlardı. Taşlanlara su çıkıyordu orada. Musa Aleyhisselam ağzına vurmasıyla. Tabi onların için hükümleri ağırdı Tevrat'ın ama bunu yaşayabiliyorlardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala şöyle buyuruyor peygamberimize İsra ayet 106'da Bismillah ve Kur'anen feraknahu ve Kur'anen işte o kitabı Kur'an'ı olarak indirdik feraknahu bölüm bölüm parça parça yani ayet ayet süre süre Kur'an-ı Kerim'i indirdik Mevlam buyuruyor. Kur'an bir de inmedi. Ne iş hikmeti ne sırrı ne bunun? Onu da Mevlam buyuruyor. Littakrehu alennasi ala müksin. İnsanlara bunları ala müksin mekiz durmak demektir. Böyle dura dura zaman zaman İnsan bunu okuyasın diye. Ve nezzelnahu tenzila. Ve o Kur'an-ı Kerim'i indirdi tenzile böyle. Ve nezzelna tefil babından böyle parça parça yani ayet ayet söz indirdik duruma göre. Şimdi sahabeler şöyle buyuruyorlar. Eğer diyorlar Kur'an-ı Kerim Mekke'de peygamberimize birdenbire verilseydi, o günkü Arapların yaşantıları İslam'ın tam zıddı idi. Onlara peygamber gelmemiş asırlarca. Peygamber gelmemiş. Bir fetret dönemi böyle. Fetret geçiş dönemi içerisinde. Kitapsız, peygambersiz kalmışlar. Tabii insanlar böyle kalınca da insanlar ruhsal halden kopar. İnsanlar nefsaniyete dönüşüyor, nefsaniyete. Nedir nefsaniyet? Hayvansal bir yaşam. Yeme, içme, eşlenme, tabii alkolü, şunları, bunları, hayvana gibi böyle çatışma, tartışma, kavga, kan dökme. Bu hayvansal bir yaşam. İşte Araplar Mekke mükerremede civarında öyle bir yaşantı idiler Araplar. Kendi öz kızını diri diri gömecek kadar kaba, adi, merhametsiz insanlardı böyle. Fuhuş, evli kadınlar, kocasını aldatanlar. Doğan çocukların çoğun babası belli olmazdı. Böyle fuhuş alıp gitmişti. Şarap, her bir alkolüktü. Kumar, zulüm, baskı, her şeyi yapıyorlar böylece. Tam böyle bir kavmin birdenbire İslam'ın bir hüküm yaşaması tabi onlara zor olacaktı. Bir de bunun dışında tabi Peygamberimiz hazır ümmete gelmedi. Mesela Davud Aleyhisselam geldi ama hatır İsrailoğulları Tevrat'ı yaşıyorlardı. Mesela Zekeriya Aleyhisselam geldi, Yahya Aleyhisselam geldi, Süleyman Aleyhisselam geldi. Daha nice peygamberler geldiler. Ondan önce yakın dönemde peygamber gelip geçmişti. İnsanlar peygamberi kitap biliyorlar, insanlar biliyorlar böyle. Yaşantı tam olmasa bile. İşte şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mevla bunu tabirden indirmedi. Bunun bir hikmeti şu idi. Mesela İslam'da hac farz olacak. İslam hemen geldiği gibi Kur'an'da peygamber birden verilseydi işte 5 vakit namaz kılınacak, efendim zekat verilecek, şu haram, bu haram, şu haram, bu haram, bir de bu arada hacda farz olsaydı. Peki ya hac ibadeti nasıl yapılabilirdi? Mekke-i Mükerreme'de 3 tane Müslüman bir araya gelip de namazını cemaatle kılamıyorlar. Muazzam bir gizlilik içinde İslam yaşanıyor. Kimse toplu namaz kılamıyor. Cemaat namaz kılamıyorlar. Sesli Kur'an okuyamıyorlar. Hatta pek çoğu Müslümanlığını gizliyorlar bile müşriklere karşı. Müşriklere muazzam baskıda, zulüm, zorbalık, haksızlık, işkence, hatta ölüme var işkenceler yapıyorlar. Peki öyle bir koşullu haç yapılabilir mi? Tabii yapılamaz. Önce ortam müsaade olacak. Ondan sonra emir gelecek. Sonra tabii içkiden kopmaları, asırlık böyle genlerine işlemiş böyle, kanlarına işlemiş alkolükler böyle. Daha küçük yaşta şarap içiyorlar. Hem de gayet eski şaraplar, ağır alkolü şaraplar içiyorlar küçük yaştan. Her biri alkol bağımlısı. İçlerinde içmeyen çok az. İşte bunun için Mevlam, alkolü bir Mevlam birden bir haram kılmadı böyle. Hatta böyle 3 seferinde böyle, önce bir hafif frenlemeyle, sonra işte ikinci biraz daha kuvvetli fren, yani namaz vaktinde içmeyin derekten, üçünün üstünden tam kesin fren haram kılındı. Kur'an-ı Kerim peygamber tabi vahiyle geliyordu. Vahiy nedir? Onu bize anlamayız muhtemelenler. Cebrail Aleyhisselam peygamber geliyordu. Peygamberimize bunu okuyordu. Kelime kelime, tek tek okuyordu. Peygamberimiz bunu tabi dinliyor, duyuyordu. İlk zamanlar Cebrail Aleyhisselam peygamber vahiy getirirken peygamberimiz çok korkuyordu. Neden? Acaba unutmayayım bir şey, eksik bir şey bellemeyeyim, görevinde bir eksik noktası olmasın diye peygamberimiz çok korkuyordu peygamberimize. Ve Cebrail Aleyhisselam peygamberimize vahiy getirirken hem peygamberimiz de hafif sesle dudaklarını kımıldatarak annen okuyordu onu da bence. Mevlam bunu yasakladı. Mevlam buyuruyor bizlere. Kıyamet Suresi ayet 16'dan 19'da geliyor bunlar. Sebillah. La tuhlisaneke li ta'cile bih mevlam buyurdu. La tuharrik bihi lisaneke. Habib Muhammed'im dilini hareket ettirme. Bitti acele bir. Kur'an'ı çabuk ezberleyin diye acele ederek dilini kıpırdatma. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Onu toplamak, kalbinde toplamak, cemiyet bir yere getirmek ve okutmak Allah buyurdu. O bize ait Mevlam buyurdu. Feiza karanahü. Cebrail vasıtasıyla onu sana okuduğumuz zaman, Kur'an ayeti vahyettiğimiz zaman fettebi Kur'an'a. Sen Cebrail okuduğu Kur'an'a tabi ol, onu dinle. Onu dinle. Dudağını kıpıldatma. Dinle hareket ettirme. Acil etme. Sen Cebrail'i dinle. Sümeyn aleyna beyanı. Ondan sonra onun açıklanması Allah buyurdu. Bizi ayet-i Mevlam buyurdu. Şimdi burada bir gerçekten durmak istiyorum inşallah. Son ayet-i kerim Mevlam buyuruyor. Sümme inne aleyna beyane. Onun Kur'an-ı Kerim'in beyanı, açıklanması. Kur'an'daki ilahi emir, ilahi ahkamın hükümlerinin nasıl uygulanacak? Bunu açıklanması Allah buyurdu. Bize aittir. Yani Mevlam peygamber bunu bildirecek, ilham ile vahiy ile bildirecek. İşte bakın muhterem din kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tam anlaşılması, ahkamı nasıl uygulanacak, Kur'an nasıl yaşanacak, Allah da bunu peygamberimize bir bırakmadı. Mevlam buyurdu, onun bir açıklanması, bildirilmesi Mevlam buyurdu, bize aittir buyurdu. Böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretlerine yine bir ilahi emir, vahiy, ayet-i kerimeye geldiği zaman sahabeler peygamber sorarlardı, nasıl uygulanacak, nasıl yaşanacak, peygamber sorarlardı. Peygamberimizin açıklamasına göre Allah'ın ayetlerindeki ahkam, hükümler öyle yaşanır, öyle uygulanırlardı. Şimdi günümüze çıkan bazı sapıklar, haşa Kur'an-ı Kerim'e göre İslam diye peygamberimizi dışlayarak, sahabeleri atlayarak, tabiini, tebi-i tabiini, müştehitlerini, İslam yüklerini atarak dışlayarak, haşa sanki onlara Kur'an-ı Kerim vahiy olmuş. Sanki Kur'an açıklama Allah onlara yetki vermiş gibi, efendim şu Kur'an-ı Kerim'e böyle, Kur'an-ı Kerim'e göre böyle diye haş insanları sapıtmaya çalışıyorlar. Ve dikkat buyurunuz. Bu gibi insanların yaşantısına bakınız. Bunların kendi yaşantıları İslam'a pek uyuşmuyor derler. Yani dünyaya dalmış, rahatı sevmiş, refahı sevmiş, daha doğrusu nefsani yaşantıya girmiş, İslam'la bağlaşamayan, uyum sağlayamayan kişiler kendi yaşantı şekillerini haşa İslam diye insanlara sunmaya çalışıyorlar. Kur'an bu diye çalışıyorlar böylece. Hayır muhtemelen kardeşlerim. Kur'an hükmü ahkamı ancak peygamberimize bildirilmiş Allah tarafından. Peygamber ağzından ne çıkmışsa sahabeler onu uygulamışlardır. Ve sahabenin her biri Arap'tı. Zaten Kur'an-ı Kerim Arapça ve Kureyş lehçesiyle nazil oldu. Kureyş'in büyükleri gayet fesatta, belagatta, edebiyatta, Arap edebiyatında ileri gelenleri biri kalkıp da sahabelerin işte ya Resulallah bana göre bu anlama göre diyemediler peygamberimize karşı. Peygamber ne buyurmuşsa onu yaşadılar. Yine Mevlamız buyuruyor Sebillah inna cealna Kur'anen Arabiyyen Mevlam buyuruyor. Onu Kur'an'ı Arapça kıldık. Lealleküm teakülün ki siz onu akıl edebilirsiniz. Tabi Kur'an-ı Kerim ahkamı dışında bazı kıssalar var Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber olayları var, şunlar bunlar var. Hatta peygamberimize bunları Cebrail'e sorar, ondan öğrenirdi. Mesela Musa Aleyhisselam'ın denizi geçişi, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması meseleleri, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, cennete girişi, çıkışı. Evet, hep bunlar Kur'an'da var. Var ama tabi peygamberimiz peygamber de olsa onları görmedi ama. Ama Cebrail Aleyhisselam onları gördü muhtemelenler. Musa Aleyhisselam denizi geçerken Cebrail Aleyhisselam oradaydı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateş atılacağı zaman mancıkta Cebrail Aleyhisselam geldi oradaydı. İyiydi böylece. Onun için bu gibi kıssalara bile konulara bile Cebrail Aleyhisselam peygamber anlatırdı böylece. Bunun için Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim Arapça indirdik. İşte Kur'an-ı Kerim'in aslı Allah indirdiği kitap Arapçadır muhteremler. Arapçadır. Tabii Kur'an-ı Kerim tercüme edilebilir. Kur'an-ı Kerim tefsir açıklama yapılabilir. Kur'an-ı Kerim yani yazılabilir. Ama onlara Kur'an denmez muhteremler. Onlar Kur'an değildir ona böylece. Kur'an meali olabilir böylece ama Kur'an değildir. Neden? Bir müfessir şöyle buyuruyor. Bir kimse bir okyanusa diyor. Bir kimse bir alim yani İslam alemi bir okyanusa diyor parmağını batırsa. Sonra diyor parmağı oradan çıkarsa parmağında bir ıslak bir şey kalır böyle diyor. İşte bir kişinin Kur'an'dan alabildiği ancak bu kadar buyuruyor böyle. Kur'an ilahi kitap. Semavi kitap. İçine her şeyi almış Mevlam'ın böylece. Ne olmuş, ne geçmiş, neler geçmiş, neler olacak böylece. Ahirete müteallik, geleceğe, ileriye doğru dönük. Ki çoğu tevilli, müteşebbihattandır bunların böylece ki ancak anlar Allah-u Teala bilir bunların. Çok anlar Allah-u Teala bilir. İşte mesela günümüzde de çok Kur'an mealleri biraz tabii iş ticarete dönüştü. Kitap evleri de işte tabii bu satıştan yararlanmak için işte bazı isimlerden yararlanarak Kur'an mealleri, Kur'an mealleri, Kur'an mealleri. Mesela çok kısa Kur'an meali okumak pek doğru değil muhteremler. Çünkü Kur'an'ın o kadar incelik var ki Kur'an-ı Kerim'in bir insan sarfin, nahvi, bedibiya ilimlerini, usulleri falan bilmeden bilhassa akaid ilminde ki ehlisinde akaid insan bilmeden kişi meal okursa o kişi bundan bir şey yararlanamaz. Bir de şu oluyor günümüzde bazı kişiler efendim ben diyor Kur'an-ı Kerim'i inceledim. İşte şunu Kur'an'da bulamadım. Sen kimsin Kur'an incelemeye? Kimsin böylece? Ancak bize düşen nedir böylece? Biraz da böyle fıkıh konuları, şey konularında elhamdülillah müşehitler gerek Kur'an'dan, gerek sahabelerden, hadislerden Peygamberimizin yaşadığını, yaşantısını bu elhamdülillah alabilmişler. Bunu elhamdülillah kitaba dönüştürmüşler. Bize hazır bir soframıza kurmuşlar. Kurmuşlardı. Hazır. Biz ne yapalım? Fıkıh konusunda ancak sahih ilmihaller. Onları okuyalım inşallah. Nasıl olur inşallah? Peki Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin zamanında bir kitap haline getirildi mi Peygamberimizin zamanında Kur'an-ı Kerim? Ona bakalım bir de inşallah şimdi. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize tabi böyle değişik zamanlarda geldi Peygamberimize. Bazen yolda gelirdi böylece. Bazen Peygamberimizin evinde gelirdi. Mescitte gelirdi. O vahiyler. 23 yılda Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Yani Peygamberimizin son hastalığına kadar ayetler gelmeye devam etti. Veda haccinde Mevlam bu dinin tamamını ayet-i kerim buyurdu. Orada Kur'an-ı Kerim'in ahkem hükümleri tamamlandı. Ondan sonra bir ayet-i kerime daha geldi. Ondan sonra geldi. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy geldiği zaman sahabeler hemen bunu fark ederlerdi. Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği vahiy. İlk Allah ile ayetin Cebrail tarafından okunduğu anda sahabeler Cebrail'i görmezlerdi. Onun sesini duymazlardı. Ama orada bir manevi hal olurdu. Ki sahabeler cezbeye girdi sahabeler. Hatta veda haccinde Peygamberimize bugün dini tamamladım. Ayet-i kerimesi geldiği zaman o Arafat'taki o halde manevi halden dolayı ayet-i kerime gelince Peygamberimizin bindiği deve bile öyle bir cezbeye geldi ki ruhsal deve o cezbeye geldi ki devenin karnı ki devenin ayak yüksek olduğu halde Peygamber üzerinde bulunduğun devenin karnı yere yapışır hale geldi böyle işte. Bütün sahabeler cezbeye geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine vahiy geldiği zaman yanında okuma yazma bilenlere hem bunu ayet-i kerime okur onlara bunu hemen yazarlardı. Bunlara vahiy katipleri yani yazıcıları denirdi. Bunların sayıları epey vardı. Sayıları yazarlardı. Peki ne yazıyorlardı? Yanında da kağıt kalem var mıydı? Kağıt yok o zamanlar. O zamanlar yerden kağıt çok ama çok kıt ender bulunan bir şeydi. Bazen düz tahtalara, bazen tabaklanmış beyaz derilere, bilhassa ceylan derilerine, bazen de kemikler ki o sarı denen böyle kürek kemiklerine, düz kemiklerine ona yazılırdı. Tabi hemen ezberlenirdi. Hemen ezberlenirdi Kur'an-ı Kerim. Zaten önceki kitaplar ancak peygamberler bir de bazı ileri din adamları bilirdi ezberleyici kitapları. Kur'an-ı Kerim doğrudan halka indirildi okuması için. Ve namaz okuması farz kılındı. Yani her Müslüman da o dönemde ayet-i kerimeye gelince bunu tabi namazda okuyorlar. Peygamber namazda okunuyor. Ezberliyorlardı. Bir Kur'an coşkusu vardı. O dönemde. Asıl saadet, o asıl saadette herkes içi Kur'an diye yanıyor böyle şey. Yani birbirine soruyorlar. Acaba bugün Peygamber'e yeni bir vahiy geldi mi diye. Hemen tebliğ ediliyor. Yazı bilenlere yazıyorlar. Bunu ezberliyorlar. Tabi o zamanlar insanların en büyük zevkleri, en büyük ibadetleri hep Kur'an'dı. Kur'an'ı okuyorlar, ezberliyorlar, yaşıyorlar, uygulanıyordu. Herkes biliyordu bunu bence. Kur'an-ı Kerim'i. Peygamberimizin tabi hayattayken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sürekli vahiy geleceği için kitabı getirilmemiş. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayet-i kerimeye geldiği zaman onlara bunu söylerdi. Bu ayet-i kerimeyi filan sureye ilave ediniz. İşte bu sureyi filan surenin yerine yazınız. Onlara buyuruyor Peygamberimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir önerde Leh-i Mahfuz'a vardı. Cebrail Aleyhisselam oradan alırdı bunu. Alırdı. Peygamberimiz söylerdi. Ya Resulallah, bu ayet-i kerime Bakara suresinin şu kısmı yazılacak. İşte bu sure buraya yazılacak diye haber verirdi. Tabi Peygamber bunları ümmetine esasen bildirirdi. Tabi Peygamber de insan, beşer. Onlar da ilahi kanunlara bağlılar. Yani ölüm tabi onlar için de geçerli. Onlar canlı varlıklar. Önceki peygamberler dünyada ebedi baki kalmadığı gibi tabii ki son peygamberin de baki kalmayacaktı. Peygamberimizin neydi görevi? İslam'ı Kur'an'ı tebliğ etmek ve bir daha yaşayarak, uygulayarak hesabına bunu göstermek, İslam'ı anlatmaktı peygamberimize. Zaten hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim aslında açıklamalarıdır. Hadis-i şeriflerde. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına hadis-i şerifi yazdırtmadı Peygamberimiz. Onun Peygamber eshabını yasaklamıştı hadisleri yazmayı. Hadisleri ezberleyin, yazmayın. Yalnız Kur'an'ı yazın buyurmuştu Peygamberimiz. Bir vahiy kitapları Peygamberimizin vahiy kitapları yazarlardı. Tabi ondan duyanlar yazarlardı. Yalnız Kur'an-ı Kerim yazılıyordu. Hadis-i şerif yazılmıyordu. O yalnız ezbere alınıyordu. Hafız alınıyordu böylece. Peygamberimizin vefatından sonra biliyorsunuz Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri Eshab-ı Kiram'ın biat etmesiyle halife oldu. Hazreti Bekir'in halifeliği zamanında bazı uzak Arap kabilelerinde bir irtidat hareketi başladı. Bazı münafıklar şöyle dediler: eğer haşa Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi dediler. İnsanları tabi cahile tabi kandırırlar. İşte bu arada bir de Yemen tarafında Yemame denen yerde biri peygamberlik davasına kalkıştı. Müseyyilemedir kezzap diye. Daha birkaç tane işte oldu ama onlar çabuk söndü. Onların yalancı bunlar çabuk söndü. Fakat tabi peygamberimiz hayatta olmadığı için bu Müseyyilemedir kezzap denen yalancı sahte o alçak kişi haşa ben de peygamberim dedi. Hazreti Muhammed'e vahiy geldiği gibi bana da vahiy geliyor dedi. Bana da vahiy geliyor dedi. Ne yazık ki benim sevdiğim kardeşlerim, yeryüzünde ne kadar sapıklık hareketleri olmuşsa, şu anda yeryüzünde varsa, tabii var da her zaman olacak, ileride olacaksa olacak, ileride olacak. Her türlü sapık hareketlere mutlaka taraftar bulurlar. Bulurlar. Ne kadar sapık olursa olsun, akıl dışı olursa olsun, her türlü sapıklık hareketi mutlaka taraftar bulur. Neden bulur? Nefislerinin hoşuna gittiği için. Bugün mesela Hristiyanlaştırma misyoner faaliyetlerde çok Müslüman gençlerimizi kandırıyorlar. Neden? Nefise hoşuna gidiyor zavallılar böyle. Nefsani duygularını tatmin etmek için yapıyorlar böyle. Tabi araya para da giriyor. İşte genç kıza giriyor. Gençlerin araya giriyor tabi. İşte bu yalancı sahte, o alçak, müslüman kezap denen yalancı peygamber de haşa işte bana vahiy geldi ve zina haram değil benim dilimde dedi. Fuhşi serbest bıraktı. Ne kadar evli kadın da olsa dedi, erkek olsun be dedi, fuhuş serbest dedi böyle. Kimse bunu engellemesin. Bana gelen vahiy de Allah haşa, Allah iftira etti. Bu zina suç olmaktan çıktı, haramı çıktı dedi. Tabii bu şekilde nefisler, biraz da böyle işte nefsani tam böyle frenleyemeyenler, duyanlar, onların tabii bu nefislerin tatmin ettiği için, hoştan gittiği için, daha bunun gibi çok şey, namazın bir kısmını kaldırıyorum dedi, şunu bunu yapıyorum böyle dedi. Yani sırf nefsaniten dolayı etrafına çok ama büyük kalabalık toplanıverdi buna. Etrafına toplanıverdi. Hazreti Bekir'in zamanında önce Hazreti İkrim'e, Ebu Cehil oğlu kendisi, Müslüman olmuştu. Onun komutasında giden ilk sahabeler onun karşısında duramadılar. Hatta bozuldu İslam ordusu. Sonra Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Bekir'in emriyle o İslam'ın kumandanı olarak o gitti. Yemame'de gerçekten çok kanlı savaş oldu. Çok kanlı savaş oldu. Çok ölenler oldu. Çok çetin bir diriliş yaptılar o sapıklarda. İşte Allah'ın hikmeti olacak orada elhamdülillah. Hazreti Vahşi Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'yı şehit ettiği harbesiyle. Harbe ucu sivri, iki tarafı keskin bir hançer, bir bıçak yani böyle. Habeşiler çok o dönemde bu yönde gelişmişler. Bu harbi atmada. Yani ucu sivri, iki tarafı keskin, uzun bir hançer bıçakmış böylece. Bunu atlıkla vururlarmış böylece. İşte bu Hazreti Vahşi, Uhud'da Hazreti Hamza'yı arkasından vurduğu harbesini saklamış. Saklamış. Gün gele inşa demiş, buna bir düşmanı vurun buna demiş böylece. İşte bu Yemame Savaşı'nda hep Hazreti Vahşi Uhud'da Hazreti Hamza'yı gözettiği gibi vurması için orada da yalancı peygamberi Müslüman-ı Kezzab'ı gözetliyor. Tam böyle vuracağı bir menzil yaklaşınca bütün kuvvetiyle atıyor. Orada elhamdülillah o yalan peygamberi vurdu, yere düştü. Yere düştü. Hemen sahadan biri onun başını kesti. Mızan takıp gösterdi. Bakın dedi, insanlar dedi. İşte peygamber öldü bakın dedi. Geberdik peygamber işte dedi. Tabii dağıldığından sonra. Niye bu konuya girdim? Şimdi bu Yemame Savaşı'nda Kuran-ı Kerim'i en güzel ezberleyenlerden 70 tane kurra. O zaman Kuran-ı Kerim ezberleyenlere kurra denildi. Kurra mübalağa verdiğinde çok çok okuyor anlamına geliyor. Bu savaşta sahabelerden Kuran'ı en iyi ezberleyenlerden 70 tanesi birden şehit olması üzerine Hazreti Ömer'i bir endişe aldı. Hazreti Ömer telaş aldı. Düştü Hazreti Ömer. Evet elhamdülillah eshabın pek çoğu Kur'an ezber biliyorlar. Yani çoluk çocuk da biliyor. Kadınları biliyorlar. Kur'an sürekli okunuyor. Namazı okunuyor. Yolda okunuyor. Yaşanıyor. Uygulanıyor Kur'an-ı Kerim. O an için bir şey yok. Ama Hazreti Ömer geleceği düşündü. Bu şekilde bu Kur'an-ı Kerim'i güzel ezdirebilenlerin yavaş yavaş ya savaşta şehit olması ya da yatağında da olsun ölmesiyle bunlar çekilince gelecek olan kuşaklar Kur'an-ı Kerim'i acaba nasıl öğrenecekler? Birbirinden kulaktan duyma şu derken yanlış olabilir, yanlış ezberleme olabilir. Tabi yanlışlar zaman asırlar geçtikçe bu zaman yanlışlar büyüye aslında değişir. Haşa Kur'an'da İncil'e, Tevrat'a benzediği korktu Hazreti Ömer. Ne yaptı? Tabi Halife Hazreti Bekir buna gitti. Ya Ebu Bekir dedi. İşim öyle bir duygu geldi. ve gönlüm buna tam razı oldu ki dedi, sen dedi halifesin, emir ver dedi. Kur'an-ı Kerim toplansın, bir kitap halinde yazılsın. Yazılsın, bu kitap bir örnek nümune kalsın. Hazreti Bekir bir sarsıldı birden. Dedi ki ya Ömer, Resulullah bunu yapmadı hayatında, ben nasıl bunu yapayım? Aşağı bidat olmasın gibi korktu. Hazreti Ömer, ya Ömer, ya Ebu Bekir, vallahi hayrun haza. Ya Ebu Bekir, bunu yapman hayırlı olacak böyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in korunması, gelecek kuşaklara olduğu hatırlanması için toplaması şabun böyle dedi. Hazreti Ömer birkaç defa Hazreti Bekir'e gitti. Hazreti Bekir'in de kalbine bir genişlik geldi. Bu iş yapması hayır diye. İlahi ilham kalbine geldi. Onun da kalbi tam tatmin oldu. Tam benimsedi. Bunun yapılması diye. Bunun üzerine Ensar'dan, yani Medine sahabelerden Hazreti Zeyd bin Sabit'i çağırdı. Onu çağırdı. Kim bu Zeyd bin Sabit muhteremler? Henüz daha Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremedeyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Peygamberimiz Medine'deki yeni İslam'a gelenlerin isteği üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Musa bin Umeyr'i Mekke'den Medine'ye göndermişti. Medine'li Müslümanlara İslam'ı anlatsın. Onlara o güne kadar gelen Kur'an'daki ayetleri onlara tebliğ etsin, bilirsin diye. İşte Hazreti Musa Hazretleri Medine'ye gelince bu Zeyd bin Sabit Hazretleri 10 yaşlarında çocukmuş. Hazreti Musa Medine'ye gelince ev sohbetlerine başlamıştı. Hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar da herkes arkadaşını getiriyordu, komşusunu getiriyordu, yakını getiriyorlardı. Hazreti Musa çok tatlı dilli, yumuşak, içi inanan, Allah'a değil yanan böyle, gönlü Allah diyen öyle bir kişiydi. Sırf Allah için böyle, insanları kurtarmak için İslam'a çalışıyor sohbetleriyle. İşte bu Zeyd bin Sabit denen çocuk 10 yaşlarında o da bir ev sohbetine bulunuyor. Tabii Hazreti Musa bin Umeyr'in ihlaslı, samimi, sırf Allah için içinden gelen bir İslam davetiyle çok etkileniyor, çok duygulanıyor. O anda o sohbette okur ayetleri hemen ezberliyor ve içinden gelen duyguyla bağırdı. Ya Musa, ben de Müslüman olacağım dedi. Orada Kerim Şahit'i getirdi, Müslüman oldu. Hazreti Zeyd çocuk yaşında henüz ama fakat çok süper bir zekası vardı. Bir de bunun ötesinde hafızası çok kuvvetliydi böyle. Neyi bir kere dinlesin artık onu hiç unutmazdı. O şekilde Medine'de ilk olarak ne kadar ayet-i kerime o güne kadar gelmişse hepsini bu ezberledi böylece. Bir defa dinlesin, bir defa duysun, hafızını bunu tamamen nakşederdi, hiç unutmamak üzere. O şekilde. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince kendisinin okuma yazması da vardı kendisinin. Tabi biraz delikanlı oldu. Hiç ayrılmadı Peygamber'in yanından kendisi. Aşk Resul yaptı kendisini. Peygamberimizin vahiy kâtiplerin başında da bu geliyor böylece. Peygamberimiz bir ayet-i kerime gelince Peygamberimiz tabi diğer yazarlardı. Bu da hemen yazardı böyle. Yazısı çok temiz, güzel yazısı vardı. Okur yazarı güzelliğiydi. Hem ezberlerdi hem yazardı. İşte Hazreti Bekir Hazreti Zeyd bin Sabit'i çağırdı. Ona bu görevi teklif etti. Ya Zeyd dedi. Ömer de bana geldi. Kur'an-ı Kerim'in toplanması, kitabını getirmesi için. Ben başlayan da biraz irkildim, korktum. Acaba bidat işemeyeyim diye. Ama şu ana kalbim, gönlüm açtı. Tam kalbim tatmin oldu. Bunun yapılmasını ben mecbur, zorunlu gördüm dedi. Bu işe eğilsensin dedi. Gençsin. Hafızan çok kuvvetli. Peygamberimizin biz ağzına hep ayetlerken duydun. Dinledin bunları kendinden. Sen dedi Kur'an-ı Kerim'i en iyi ezber bilenleri de seç. Onları topla etrafına. Sonra şöyle ona bir talimat verdi. Yalnız dedi kendi ezber bilmek yeterli değil ama dedi. Öyle yazmayın dedi böyle. Ayrıca dedi Peygamberimizin yanında, yani Peygamberimize vahiy geldiği zaman Peygamberimizde bulunup da bizzat doğrudan doğruya Peygamberimizden ilk o ayeti duyan, Peygamber yanında onu yazanlar bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de de her ayetinin bizzat Peygamberimizin yanında bulunup da Peygamberimizden dinleyip de vahiy geldiği zaman yazanlar o yazılı nüsha getirecekler. Hem iki şahtan getirecekler. Ayrıca bu yazılı nüshayı, yazılı lahva neyse onu getir. Ayrıca bunu Peygamberimizin yanında yazdıklarına dair ikişer de şahit getirecekler buyurdu böyle. İkişer şahit getirecekler. Zeyd Vansız'da biraz önce korktu. Ya Ebu Bekir, çok güç vazife bana verdin dedi. Hatta şöyle buyuruyor. Eğer bir dağ buradan kalır öteye götürseydin an daha kolay gelirdi. Hazreti Bekir çok ısrar etti buna. Hatta günlerce bu ısrar devam etti. Ya Zeyd bu işi yaparsın diye. Bunu Hazreti Zeyd tabi Allah'ın izniyle istiharesini yaptı. İstihar namazını kıldı. En seçkin Kur'an-ı Kerim'in baştan başa Fatiha gibi böyle gayet su gibi ezebilen kuralları izlerine topladı ve Medine'ye civarına haber ilan yapıldı. Peygamber hayattayken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy geldiği zaman Peygamber yanında bulunup da Peygamber ağzından o ayeti vahiy duyup orada yazanlar yazdıkları o nüshayı getirsinler. Ve bunu Peygamber'e yazdıklarına ikişer de inşa getirsinler buyurlar böylece. Bu şekilde tabi halk başladılar gelmeye. Halk dediğinde sahabeler tamamlar böyle. Peygamber'in yaşayanlar böyle getirirler. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in hangi tertip üzerine olmasını emretmişse bu şekilde Fatiha'dan başladı. Bakarası'dan başlandı böylece. Her ayetinde, her suresinde, kısa surelerinde bizzat Peygamberimizin zamanında Peygamberimizin yanında yazan iki de kişi şahit olacak. Tabi bazen meşte geliyor böylece. Bu şekilde elhamdülillah Kur'an-ı Kerim toplandığı bir kitap haline getirildi. O gün için buna gerek yok. O gün için böyle. O gün için herkes Kur'an'ı biliyorlar böylece. Kur'an yaşanıyor muhtemelen. Kur'an yaşanıyor böylece. Çoluk çoğuzda Kur'an böyle. Konuşmaları Kur'an. Yaşanında Kur'an böyle. Uygulanıyor Kur'an-ı Kerim. Ama gelecek kuşaklar için bir önlem alınması gerekti. Sonra Hazreti Bekir sağlığında bu Kur'an'ı ki onda o zaman Musaf derlerdi böyle. O Musaf-ı Şerif'i Hazreti Bekir kendi evinde sakladı. Ölmeden evvel yerine Hazreti Ömer'i halife kendisi Bekir ettiği için ölmeden kendisi illi Hazreti Ömer'e bunu teslim etti. Hazreti Ömer halifeliği müddetince onu kendi evinde sakladı. Hazreti Ömer tabi biliyorsunuz camide namazda vuruldu, yaralandı, öleceğini anladı. Fakat yerine halife tayin edemedi. Ve şöyle dedi, ben de hayatımda bu görevi üstlendim, bu sorumluluğu aldım. Allah bana bütün bunları soracak. Ölümden sonra sorumluluğu üzerime alamam dedi. Şu olsun diyemedi. Ancak bir heyet kurdu. İşte buna toplanacaklar, karar verecekler. Tabii halbuki kim olacak? O anda belli olmadığı için Hazreti Ömer bunu kızası da Hafsa'ya. Hafsa peygamberin hanımıdır kendisi. Ona teslim etti bu anlayıca. Sonra Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde İslam tabii çok genişledi. İran, Afganistan, Hindistan'a kadar bütün Suriye, Ürdün, Filistin, Mısır, Afrika kıyıları, Anadolu'nun yarısı aşağı yukarı hep alındı elhamdülillah, fethi oldu. Bu arada Ermenistan, Azerbaycan'da o zaman feth olundu. Ermenistan, Azerbaycan fethine bulunan Hadi Huzeyfe bin Yaman Hazretleri Azerbaycan'ın Ermenistan fethinden sonra Medine'ye buraya geldi. Doğru halife Hazreti Ömer'in yanına çıktı. Ona şöyle bir ricada bulundu. Ya halife, ya Osman buyurdu. İslam'ın hududu çok genişledi. İslam'a tabi Arap olmayan milletler İslam'a gelmeye başladılar. Bu İslam'ın çok geniş hudutlar içerisinde tabi şu anda elhamdülillah sahabeler hayatta, ona yetiştirdiği tabi'in hayatta ama korkarım dedi Kur'an-ı Kerim zamanla ağızdan duyma uzak ülkelerde ki Medine'den binlerce kilometre uzakta, binlerce kilometre ki o dönemde tabi radyo yok, televizyon yok, telefon yok, sonra nakliye vasıtaları ancak develerle oluyor. Dedi korkarım ya halife dedi. İlerlerde bu İslam geniş hududu içerisinde bazı kişiler Kur'an-ı Kerim'i yanlış bellerler. Yeni İslam'a gelenler, Arap olmayanlar Kur'an'ı yanlış bellerler. Bunlar kendi yanlışlarını Kur'an'a baştan örtmeye kalkışıyorlar. Böylece Kur'an-ı Kerim'e zarar gelebilir. Ben senden bir ricam dedi. Hazreti Bekir zamanında yazılan Kur'an-ı Kerim'i al, onu çoğalt, birçok ülkelerin baş şehirlerimiz, Şam gibi, Küfe gibi işte böyle, Medine, Mekke gibi yerlere böylece, bunlara da birer tane gönder, oradan merkeze bulunsun, her kim Kur'an yazacak olsa ondan yazsın, çoğalsın bunu böylece. Yani onunla bakımını yazan Kur'an'ı kabul etmeyelim. O şekilde böyle dedi. Osman da bunu tabii çok yerinde gördü. Düşündü. O da yine Hazreti Zeyd bin Sabit aynı. O gençti hala. Onu çağırdı. Hatta şunu da ilave edeyim mutluyum kardeşlerim. Bu Zeyd bin Hazretleri o kadar zeki, o kadar süper zeka idi ki Peygamberimizin zamanında Medine'de, yani Peygamber daha Medine'de son zamanlarında artık dış ülkelerle bazı haberleşmeler gerekti, dış ülkelerle gerekti. Peygamber tabi dış ülkelerin hükümdarlarından, devlet başkanlarından peygamberden mektuplar geliyor. Ama yabancı dille geliyor. Bunun Medine'de tercüme edilmesi gerekiyor. Bunların cevap yazılması gerekiyor. Peygamber bunun için Hazreti Zeyd bin Sabit'i çağırdı. Peygamber çağırmıştı. Yani şöyle buyurdu. Ya Zeyd, bak dedi yabancı devletlerden bizlere mektup geliyor. Bunların okunması gerekiyor, tercümesi gerekiyor, bunların cevabı gerekiyor. Tabii herkese güven olmaz. Ona buyurdu, ya Zeyd, sen de peygamberinde işte İbranice'yi, Süryanice'yi, hatta sonra Rumca'yı ona buyurdu, sen bunları öğren. Hem okumayı, hem yazmayı ama öğren. Hem konuşmayı, hem yazmayı öğren buyurdu. Bakın sevgili din kardeşlerim, Hazreti Zeyd bir ayda, 30 günde İbranice'yi, Süryanice'yi konuşmayı ana dili gibi hiç düşünmeden beri ana dili gibi öğrendi. Ayrıca o dillerle, o günkü ondan kullandığı harflerle yazmayı da öğrendi, okumayı yazmayı da öğrendi. Bir ayda öğrendi. Düşünün bakın. Ana dili gibi o dilleri öğrendi. Bir de onların kullandığı alfabeyi de öğrenerek aynı onlar, hatta onların yazısını daha güzel okuma yazmayı öğrendi bence kendisi. İşte Hazreti Osman Hazretleri de Hazreti Zeyd'i çağırdı. Ona bu görevi verdi. Yine komisyon toplandı. Tabi bu defa iş kolaydı. Hazreti Bekir'den 13 Hazreti hapistan alındı. Çoğaltıldı. Hedef gönderildi. Herhalde bu şekilde zaten Kur'an-ı Kerim her dönemde, her asırda binler, on binler, yüz binler, hatta zaman zaman milyonlar kişi tarafından ezberlendi. Ezberlendi. Böyle dillerde Kur'an-ı Kerim'de, kalpte Kur'an-ı Allah aşkına elhamdülillah. İşte bugün yeryüzünün her tarafında Kur'an aynı Kur'an bak muhtemelen. Aynı Kur'an böyle işte. Mekke'de görüyorsunuz. Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okuyor böylece. Hindistan'a gidin, Pakistan'a gidin, Endonezya'ya gidin, Amerika'ya gidin. Her yerde aynı Kur'an, aynı Allah kelabı. Neden? Allah'ın korunmasında. Şimdi kısacabilir şu azdeyim inşallah. Kitaplara iman farz. İmanın koşulu şartı. İnanmayan kafir olur. Yalnız tabii mesela günümüzde Kur'an-ı Kerim'e inandım demek yeterli mi? Hayır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i alsak elimize, burayı bir Fransız'a, bir Yunan'a gösterse, bu ne? O da Kur'an der. Kur'an der. Yeterli mi? Hayır. Nedir imandan maksat? Kur'an'ın içindeki ne varsa ona iman etmek gerekir. Kur'an içinde. Mesela Kur'an-ı Kerim'de iblis, şeytan geçiyor. Bir insan ben inanmayayım şeytanın varlığına derse, bak ne çıkıyor? Çünkü Kur'an'da o geçiyor böyle şey. Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam Kur'an'da geçiyor böyle şey. Hep iman bunlara farzdır. Bir de Kur'an'daki helalları helal bilmek. Kur'an'daki haramı haram bile kabul inanmak da bu da farzdır bu da. Mesela içki, alkol içkiler haramdır. Kur'an yasaklanmıştır böyle şey. Bir kişi bu inanmasa Kur'an'a inanmamış oluyor, Allah'ın dinine çıkıyor muhtemelen. Mesela faiz haramdır, fuhuş haramdır, rüşvet haramdır, kadının açık edilmesi haramdır. Bence. Namaz kılmamak haramdır, oruç tutmak Ramazan'da haramdır. Bence. Demek ki Kur'an imanının amaç nedir? Kur'an'daki Allah'ın emirlerini farzları farz bilmek, inanmak. Tabi yaşamak. Haramı haram olarak kabul etmek, ondan da ne gerekiyor? Kaşıma gerekiyor bunlarda da. İşte Allah nasip etsin cümlemize inşallah Teala Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmayı, nasıl ki bakınız sahabeler, tabi'in, büyüklerimiz böyle 1400 küsür seneden beri elhamdülillah böyle Kur'an-ı Kerim'e kadar taşımışlar. İnşallah bizler de Kur'an-ı Kerim'i hem kendimiz okuyalım, öğrenelim. İnşallah evlatlarımıza mutlaka Kur'an-ı Kerim okumasını öğretelim muhterem din kardeşlerim. Çünkü mezara girdiğimiz zaman Kur'an bize girecek oraya. Hatta bir kişi içinde Kur'an-ı Kerim varsa, bakınız Kur'an-ı Kerim varsa o kişiyi Kur'an-ı Kerim yıkamıyor böyle böylece. Uhud şehitleri, Uhud'da 70 tane şehit dedi, Uhud'da verdik. Tabii arazi gidenler bilirler, dar arazi. 70 tane sahabeyi şehide ayrı ayrı mezar kazılması, gömülmesi olmadı. Zor oldu böyle, zorunlu oldu, yer dardı. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, birbirini seven yakın sahabeler toplu bazı mezara gömüldüler. Yalnız şöyle bir usul Peygamber'i takip etti. Şimdi 2-3 tane şehit mevta mezara gömülürken tabii onun en mezarın eftal yeri kıble tarafı, ön tarafı böylece. Şimdi 3 tane mesela şehit, 3'ü de sahabe, 3'ü de şehit Allah yolunda 3'ü mezara gömülecekler. Peygamber sahabene soruyordu. Bu 3 kişinin hangisi Kur'an'dan daha çok fazla ezbere biliyor Peygamber'i? Peygamber denildiği zaman ya Resulallah İşte şu Kur'an-ı Kerim'in tamamını biliyor. Tamam. En onu gömünüz böyle. Öbürü Kur'an-ı Kerim'in yarısını ezberlemiş. Arkasına. Öbürü daha az da arkasına bakırdı böyle şey. Peygamber'in bakırı uyguladığı metot buydu böyle şey. Kur'an-ı Kerim'in daha fazla ezberleyen. Şimdi bir kağıt muhtemelen. Beyaz bir kağıt. Tabi kağıdın suçu yok bu şey böyle. O beyaz kağıda çıplak bir hayasızca bir kadın resim yapılsa nedir o kağıt? Tabi ona bakmak da günahtır, ona saygı da haramdır. O kağıda atılması gerekiyor böyle işte. Veyahut yine bir beyaz bir kağıda Allah korusun böyle fuhuşla ilgili sözler, böyle argo dilliliği yapılan çirkin söz yazılsa bunun tabi okunmaması, yakılması, yırtılması gerekiyor bunun böylece. Ama beyaz bir kağıda Kur'an'dan ayet yazıldığı zaman ona saygı gerekiyor, sevgi gerekiyor. Hatta o kağıt üzerine Kur'an'dan bir ayet yazıldığı için kutsallaşıyor. Abdest tutulamıyor bile muhtemelen bu şekilde. Bunu inşallah Teala sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in değerini bilelim. Allah Teala'nın son kitabıdır. Haşa Kur'an yaşanmazsa, uygulanmazsa, yeryüzünde Kur'an kalkarsa tabi başka Kur'an kitap gelmeyeceği için bu dünyanın insanın sonudur. Lillahi Teala Fatiha.